मीमांसा दर्शन की 71वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद को हम देख रहे हैं और इसमें अर्थवाद का प्रसंग चल रहा है। इसमें हमने 15वें अधिकरण तक पिछली कक्षा में देखा था, आज उससे आगे देखेंगे। पिछले पाठों में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछ अचर जी, 339 पृष्ठ में अंतिम पंक्ति 339। हाँ। अग्नेयो वै ब्राह्मण इंद्रियो राजन्य वैश्वो वैश्वदेव। अग्नि देवता वाला ब्राह्मण होता है और इंद्र देवता वाला राजा होता है, विश्वदेव देवता वाला वैश्य होता है। तो प्रथम दो में जो ब्राह्मण और राजन्य आए वो बाद में है और वैश्य शब्द को पहले पढ़ा है, इसका हाँ। कोई तात्पर्य हो तो। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीन जो चीजें कही गई, तो उसमें प्रथम दो वाक्यों में ब्राह्मण और वैश्य, जिन ब्राह्मण और क्षत्रिय ये बाद में है और देवता से संबंधित आग्नेय और इंद्र पहले हैं, और वैश्यो वैश्वदेव वैश्य शब्द यहाँ पर बाद में पढ़ा गया है। ठीक है, वैश्य शब्द पहले पढ़ा गया है, ये इसमें अंतर है। तो ये ऐसा देखा जाता है, इससे अर्थ में कोई भेद नहीं आता है। यहां आग्नेयो वै ब्राह्मण में ब्राह्मण को उद्दिष्ट करके, ब्राह्मण का अनुवाद करके उसमें वैश्वदेव इस शब्द के द्वारा विशेषता उपस्थित की गई, उसकी उसकी प्रशंसा की गई। ठीक है, तो आग्नेय विधेय हो गया, इंद्र विधेय हो गया, इसी तरह से यहां भी वैश्वदेव भी विधेयी है, यद्यपि वो बाद में आया है। तो संस्कृत में ऐसा नियम नहीं माना जाता कि पहले किसको लिखा जाए बाद में किसको लिखा जाए, कि जो उद्देश्य है उसको पहले लिखा जाए या बाद में, इसी तरह विधेय को भी आगे पीछे, दोनों तरह के प्रयोग देखे जाते हैं सामान्य रूप से। ब्राह्मण ग्रंथों में और भी इस तरह के वचन आते हैं, तो प्रसंग के अनुसार अर्थ के अनुसार ही वहां संगति अपने आप लग जाती है। लेकिन सामान्य रूप से ये नियम माना जाता है कि पहले उद्देश्य हो और फिर विधेय हो, पहले उद्देश्य हो फिर विधेय। उद्देश्य होता है वो ज्ञात होता है, अनुवाद होता है, पहले से पता है, उसका पुनर्कथन होता है, और विधेय होता है वो अज्ञात होता है, उसको हम बाद में करते हैं। तो जिसे हमें जानना है वो बाद में आता है, और जिसके आधार पर जान रहे हैं ज्ञात के आधार पर वो पहले आ जाता है। तो ज्ञात के आधार पर हम कुछ और नया जानते हैं, एक सामान्य हमारी प्रक्रिया में ऐसे होना चाहिए। लेकिन संस्कृत में दोनों ही तरह से आगे पीछे यहां पर होता है, जैसे कि अष्टाध्यायी में भी संज्ञा सूत्र जो पहले अध्याय के प्रथम पाद में दिए गए हैं उसमें वृद्धि आदिच में वृद्धि एक संज्ञा है जो कि वहां पर विधेय है, आदिच कुछ वर्ण है उनकी संज्ञा कही गई है। तो विधेय पहले है, उद्देश्य बाद में है। लेकिन अगला सूत्र अधिंग गुण, इसमें गुण ये विधेय बाद में है और अधिंग पहले है। इसी तरह से और बहुत सारे सूत्र हैं जो मुखनासिका वचन अनुनासिका इदुदेद्विवचनम प्रक्रियम इत्यादि जो बहुत सारे हैं, तो संज्ञाएं प्राय बाद में ही आई हैं। एक और अपवाद है जो अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, अप्रिक्त संज्ञा पहले आई है और एकाल प्रत्यय बाद में आया। तो सामान्य रूप से विधेय बाद में आता है, उद्देश्य पहले, लेकिन इसके अपवाद भी देखे जा सकते हैं। तो इसलिए यहां पर ऐसा कथन होता है, उसमें कोई विशेष प्रयोजन हो जिससे आगे पीछे किया गया हो वो अन्वेष्टव्य है। वृद्धि राजा इस सूत्र में तो वृद्धि शब्द मंगलार्थ है, बढ़ना वृद्धि अच्छा अर्थ है, अच्छा शब्द है, इसलिए वो मंगलार्थ उसको पहले प्रयोग किया गया ये स्वीकार किया जाता है। पर अपवाद ब्राह्मण ग्रंथों में ही देखे जाते हैं ऐसे इस तरह से। ठीक है, और कोई? ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 335 में जी, इसमें आचार्य जी ये तत्सिद्धि इस सूत्र से लेकर के आगे एक समवायात सूत्र आएगा वहां तक इन्होंने कहा है कि वो एक सूत्र है, परंतु भाष्यकार ने व्याख्या की सरलता के लिए अलग अलग करके मतलब व्याख्या किया है। हाँ। तो उसको जोड़ते हुए उन्होंने अंतिम में इति गुणाश्रयाः ऐसा कहा हुआ है, लेकिन हाँ, जो अंतिम सूत्र में ऐसा पद लिखा नहीं है। ऐसा नहीं है, युधिष्ठिर जी ने लिखा है यहाँ पर तत्सिद्धि से लेकर के और लिंग समवाया, लिंग समवायात ये 28वां सूत्र है, लिंग समवायात है सूत्र तो, और यहां इन्होंने लिंग समवाया इति गुणाश्रयाः इस तरह से किया है। चलो, तो ये हो सकता है या तो पाठ हो कहीं उसको इन्होंने उद्धृत किया है, और यहाँ 28वें सूत्र में भी 348वें पृष्ठ पर ऊपर तो संस्कृति केवल दी, संस्कृत में केवल लिंग समवायात लिखा है, लेकिन नीचे हिंदी में जब सूत्रार्थ दिया उससे पहले जो सूत्र लिखा है उसे लिंग समवायात के कोष्टक में गुणाश्रयः ये भी लिखा हुआ है। तो और इधर जो लिखा हुआ है 335 पर विशेष में इति गुणाश्रयः बहुवचन करके लिखा हुआ है, और यहाँ कोष्टक में गुणाश्रयः, हो सकता है कहीं पाठ ऐसा मिलता हो जो उन्होंने संकेत किया है, पर उसमें से अर्थ में तो कोई अंतर नहीं आने वाला है, ऐसा जैसा लिखा है वैसा मान के हम चल सकते हैं। ओम। आचार्य जी, दूसरा प्रश्न है, अभी जो पीछे वैश्व देवाधिकरण गया हाँ। उसमें जो अग्नि आदि गुण से विशिष्ट जो याग का विधान किया गया था हाँ। तो उसमें उनको एक जगह पे तो अष्टौ हवींसी करके कथन किया गया और हाँ। दूसरी जगह पे उनको याग कहा जा रहा है, तो हवि और याग क्या एक ही बात है? जैसे शब्द की दृष्टि से तो हवि और याग अलग अलग चीज है, हवि तो आहुति होती है जो जिसका होम किया जाता है, हुयते दिया जाता है, जिसको भेंट किया जाता है, और याग एक अलग चीज हो गई। तो लेकिन चूंकि वहां अलग अलग हवियां हैं और अलग अलग हवियों के साथ वहां देवता भी पढ़े हुए हैं, और उनके लिए देवताओं के लिए हवि का कथन है, तो वो के लिए है मतलब त्याग भी वहां पर है, तो जहां द्रव्य देवता और त्याग तीनों चीजें जहां आ गई उसको मिला करके याग कहेंगे। याग के लिए तीन चीजें आवश्यक हैं, देवता भी चाहिए, द्रव्य भी चाहिए, और उसका त्याग भी होना चाहिए, इन तीनों में से एक भी चीज नहीं है तो उसको याग नहीं कह सकते। ये याग के मूलभूत तीन चीजें हैं और तीनों होते ही उसको हम एक याग कह सकते हैं। तो यद्यपि वो प्रसंग काफी बड़ा है और उसमें कई बहुत सारी आहुतियां हैं, आगे पीछे वहां 30 आहुतियां हैं, बीच में ये 8 प्रधान आहुतियां हैं, तो एक याग के अंतर्गत आते हुए भी चूंकि इन 8ों के अलग अलग देवता हैं और अलग अलग द्रव्य हैं और उनका त्याग किया जा रहा है, तो इतने अंश में इनको 8 याग के नाम से कह दिया गया, याग कह सकते हैं। और चूंकि 8 हवियां हैं तो हवि को भी कह सकते हैं, अब देवता को क्या होता, 8 देवता भी हैं, बाकी ग्रहण सबका हो जाएगा उसमें, पर्यायवाची तो नहीं है, लेकिन हाँ उस संदर्भ में कभी उसको हवि शब्द से भी संकेतित कर देते हैं कि भई 8 हवियां हैं, और कहीं 8 याग के रूप में भी कह सकते हैं कि देखो यहाँ 8 याग है, अलग अलग ढंग से संकेत है दृष्टि भेद से। ठीक है, और आचार्य जी और एक प्रश्न है, अभी ये जो जाति ही सूत्र आया था तो उसमें आग्नेय ब्राह्मण और ऐन्द्र राजन्य और वैश्यो वैश्वदेव ये कहा गया था, तो इसका समाधान इसमें किया कि ये जाति होने से अर्थात एक जातीय होने से एक साथ मुख से इन सब की उत्पत्ति हुई है अग्नि की और ब्राह्मण की साथ साथ में, इसलिए ब्राह्मण को आग्नेय कहा गया। लेकिन इसमें एक प्रश्न उठता है कि अगर एक साथ उत्पत्ति हुई है तो फिर जैसे ब्राह्मण कह रहे हैं उसी प्रकार से चूंकि अग्नि की उत्पत्ति हुई थी एक साथ इसलिए अग्नि ही ब्राह्मण कहना चाहिए था, तो यहाँ आग्नेय ब्राह्मण क्यों कहा, क्योंकि आग्नेय शब्द तो देवता का वाचक होता है, मतलब अग्नि शब्द देवता का वाचक है, ब्राह्मण है जो वो आग्नेय है, वो केवल प्रशंसा के लिए है और कुछ नहीं है, यूं तो बहुत सारी चीजें वहां उत्पन्न हुई है, कहना तो इनको ब्राह्मण को ही है। अब ब्राह्मण की प्रशंसा हमारे को करनी है तो उनमें से किस चीज से करेंगे, ब्राह्मण की प्रशंसा किस चीज से करेंगे, तो मुख से त्रिवृत हुआ तो स्तोम का नाम लेके कर सकते हैं, वो भी प्रशंसनीय है, या देवता का नाम ले सकते हैं, अब गाय छंद का नाम ले सकते हैं और साम का नाम ले सकते हैं और या पशु का नाम ले सकते हैं, तो ले तो कुछ भी सकते हैं, पर देवता चूंकि अच्छा होता है श्रेष्ठ माना जाता है तो उससे कर दिया गया है इनका। लेकिन आपका कहना है कि देवता की प्रशंसा तो ब्राह्मण शब्द से क्या की जाएगी, ब्राह्मण की प्रशंसा देवता शब्द के संयोग से हो जाएगी, बड़े व्यक्ति के साथ छोटे व्यक्ति का नाम आए तो उस बड़े व्यक्ति की उस तरह सामान्य रूप से प्रशंसा नहीं होती, प्रशंसा नहीं होती। वो छोटे के साथ बड़े का नाम आए तो छोटे की प्रशंसा होती है कि देखो इसके ये परिचित हैं या इसके रिश्तेदार हैं, ऐसे ऐसा ठीक है। इतना कोई उसमें ज्यादा नहीं कह सकते हम, इन्होंने बस उल्लेख मिलता है और उधर वो साथ साथ में मिल रहे हैं तो इससे पता लग गया कि समान जाति वाले हैं, एक शैली वाले हैं, तो इसलिए इसके साथ में दे दिया गया, समझ लेते हैं हम। हाँ जी आचार्य जी, जैसे हम कहते हैं सिंहो माणवक, तो माणवक को शेर कह रहे हैं, मतलब शेर के अंदर जैसे शूरता आदि गुण हैं वो भी उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि उसको सिंह है। तो जब हम सिंहो माणवक कह रहे हैं तो सिंह को कहने के लिए जो सीधा सीधा शब्द है सिंह, उसी को हम दूसरे में प्रयोग कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जब हम ब्राह्मण को अग्नि देवता के साथ में बताना चाह रहे हैं कि अग्नि जैसा है ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण की प्रशंसा के लिए, तो अग्निर्ब्राह्मण ऐसा कहना चाहिए था। नहीं पढ़ा सीधा, मतलब अग्नि ब्राह्मण, उस तरह की उपमा नहीं है ये कि ब्राह्मण अग्नि है या अग्निवत है, ऐसा यहाँ उपमान उपमेय वाली बात तो है नहीं। या तो अग्नि कहा गया अग्नि देवता से संबंधित, या अग्नि देवता से उत्पन्न, या ऐसे जो भी हम कहेंगे अग्नि देवता वाला एक, जो भी हम संबंध वहां जुड़ उपयुक्त तो जुड़ सकता है, तो अग्नि से संबंधित है ब्राह्मण, अग्नि से संबंधित है वो, याग आदि भी बहुत करता है, अग्नि में आधान और ये सब आहुतियां ये सब अधिक करता है, अग्नि से जुड़ा हुआ है, प्रकाश से जुड़ा हुआ है, अग्नि अग्रणी होती है, ऐसे ब्राह्मण भी अग्रणी होता है, प्रकाश करता है, ज्ञान प्रकाश और ज्ञान समानार्थक है, बुद्धि में प्रकाश ज्ञान होना है, तो इस बहुत सारी चीजों की समानता के आधार पर कह सकते हैं कि जो ब्राह्मण होता है वो आग्नेय होता है, अग्नि देवता वाला होता है, यानी अग्नि को के लिए वो कुछ कर रहा होता है, वो ज्ञान के लिए कुछ कर रहा होता है, जैसे अग्नि होती है अग्नि प्रसन्न हो ऐसा वो करता है, इस तरह से तो संबंधित ही लेना चाहिए इसको, उपमान उपमेय की तरह से तात्पर्य तो चला जा सकता है लेकिन सीधे सीधे वो कथन नहीं है इन्होंने, नहीं तो बोल देते अग्नि ही ब्राह्मण है, अग्नि ब्राह्मण है, ऐसा बोल सकते थे, वो नहीं बोला है, आग्नेय का है सभी जगह पे। ठीक है और कोई? हाँ जी, हम नहीं निंदा न्याय को इस तरह से समझते हैं कि कोई वाक्य है और किसी की प्रशंसा के लिए हम बोल रहे हैं तो वो उसकी प्रशंसा के लिए है, दूसरे की निंदा के लिए नहीं है। लेकिन जैसे अभी ये जो गाय और अश्व वाला जो प्रकरण चला था तो उसमें यहाँ पर जो प्रशंसा सूत्र है उसमें बताया कि गाय और अश्व की प्रशंसा के लिए अन्य पशुओं की निंदा वहां पर हुई है, तो प्रशंसा तो हो रही है लेकिन प्रशंसा के साथ मतलब हमें ये भी तो स्वीकार करना पड़ेगा कि अन्यों की निंदा भी हुई है। निंदा को किस रूप में आप कहेंगे कि निंदा, उनका कोई दोष नहीं बताया जा रहा है, ठीक है, वो गो और अश्व जैसे नहीं है, गो और अश्व से निम्न है इतना है और निम्न है भी वो। यहां वक्ता की विवक्षा, वक्ता जो कहना चाह रहा है ये तात्पर्य लेना होता है, ये तात्पर्य लेना होता है। मान लीजिए बहुत सारे खिलाड़ी हैं और उसमें से उनके प्रशिक्षक कहें कि भाई खिलाड़ी तो बस ये है, अब वो सब खिलाड़ियों से प्रेम करते हैं, सबको अच्छा सिखाते हैं और अच्छा भी मानते हैं, लेकिन फिर भी ये कथन हो जाता है, अध्यापक विद्यार्थियों में से किसी एक को कह दे, दो को कह दे कि भाई विद्यार्थी तो ये है, तो दूसरों की निंदा के उद्देश्य से हो या आवश्यक नहीं है। यद्यपि उससे उनकी न्यूनता पता लग रही है और उसको निंदा के रूप में लिया जा सकता है और दूसरे लोग इसको ले भी लेंगे, तो किसी ने कह दिया कि भाई विद्वान तो बस ये है विद्यार्थी, तो दूसरे विद्वान बैठे होंगे बोले ये तो हमारे को विद्वान ही नहीं मानता है, अभी गलत अर्थ चला गया। वक्ता ऐसा कहना नहीं चाह रहा है, कि वक्ता की विवक्षा के अनुसार भाषा में ऐसा प्रयोग देखा जाता है, भाषा में ऐसा प्रयोग देखा जाता है कि मकान तो ये है, वो प्रशंसा ही तो है भाई, बाकी मकान नहीं है ये थोड़ा कह रहे हैं, पत्थर तो ये है, आश्रम तो ये है, ऐसे भाई मित्र तो ये है मेरा, ऐसे जो सारे शब्द होते हैं। अब वक्ता का अभिप्राय देखो, हम जब इस तरह के वाक्य बोलते हैं वहां दूसरों की निंदा थोड़ा ना प्रयोजन होता है, हम एक की प्रशंसा करते हैं, माँ बाप कहते हैं भाई बेटा तो ये है, ठीक है, अगर कभी निंदा के लिए भी ऐसा बोल देता हो कोई अलग बात है, नहीं तो किसी की अतिरिक्त प्रशंसा के लिए कहते हैं भाई मिठाई तो ये है, ये दुकान तो ये है, ठीक है भाई दवाई तो ये है, बाकी दवाई थोड़ना है, उसी अर्थ में लेना चाहिए। हाँ जैसे अभी आप बता रहे थे जैसे विवक्षा के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, तो जैसे कई बार ऐसे भी होता है कि व्यक्ति सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए दूसरे को इस तो तरह वो अर्थ आएगा, अगर ऐसी विवक्षा है वक्ता की और परिस्थिति ऐसी है माहौल ऐसा है तो यही अर्थ आएगा कि ये दूसरे की प्रशंसा किस लिए कर रहा है, मेरी निंदा के लिए, ऐसा आएगा। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई प्रयोग कर रहा है वो भाषा स्थिति को देख करके ये अर्थ भी अवश्य आ सकता है। हाँ उसमें वो बचेगा नहीं, वो कहेगी जी मैं तो इसकी प्रशंसा आपकी निंदा थोड़ा ना कर रहा हूं, वो तो टालाबाजी टालना हो जाता है वो, लेकिन ऐसा कर सकता है कोई प्रयोग कर सकता है, दुरुपयोग तो कोई भी कर सकता है ना किसी भी वाक्य का। हम कहें कि भाई ये व्यक्ति बहुत सज्जन है, व्यक्ति बहुत भोला है, ठीक है अब ये तो वैसे तो प्रशंसा ही है लेकिन इसका निंदा में प्रयोग नहीं होता है, ये बहुत विद्वान है ये प्रशंसा में है ना ये निंदा में नहीं हो जाता, ये तो बहुत ही विद्वान है, ये बहुत विद्वान है, निंदा में भी बोला जाता है, बस ये विद्वान विद्वान है और कुछ नहीं है, ज्यादा ही विद्वान है। जिसको विद्वत्ता का अहंकार आ गया हो ऐसे व्यक्तियों में तो ये तो बड़ा विद्वान है, अब भाई आप तो बड़े विद्वान हो हम क्या बात करें आपसे, अब ये निंदा में आ रहा है, निंदा में बोल रहा है उसको, जबकि है प्रशंसा के अंदर। तो ये सब परिस्थिति के अनुसार और कैसे लहजे में क्या बोला जा रहा है वो अंतर हो सकता है। हाँ ठीक है और कोई जी। पृष्ठ संख्या 339 339 जी, पंक्ति संख्या 4 ऊपर से चौथी पंक्ति जी। पतिगण को राज्य कार्यम साधयति स राज शब्द उच्चरित प्रतीयते, तो राज शब्द उच्चरित पतिगण का प्रतीयते व पतिगण का उच्चरित राज शब्द प्रतीयते, पतिगण को तो राज्य कर्मचारी भवति नहीं, जैसे इसको आपको देखना होगा, इनका प्रश्न यह है कि यहाँ जो वाक्य लिखा है कि पत्तिगणक जो है वो राजा का कार्य करता है, तो वो यानी पत्तिगणक राज शब्द के उच्चरित होने पर प्रतीत होने लगता है, यानी राज शब्द से पत्तिगणक का बोध होता है, ये है। तो अब इनका प्रश्न यह है कि राज शब्द से तो राजा का ही बोध होता है, पत्तिगणक का थोड़ा ना होता है, ऐसा इन्होंने जैसे पीछे बात रखी कि जो मुख्य व्यक्ति होता है उसके सहायक जो होते हैं उन सबका भी ग्रहण हो जाता है, हमारे साधनों का भी ग्रहण हो जाता है, तो ऐसे ही राजा शब्द के बोलने पर राजा के साथ साथ अन्यों का भी उसके सहयोगियों का ग्रहण हो जाएगा, पूरे राजा समुदाय का शासकों का, एक तो वो उस तरह से जुड़ता है, राज शब्द से पत्तिगणक भी आ जाता है। हम ये कहें कि प्रधानमंत्री का शासन चल रहा है तो उससे हम उससे संबंधित आईएएस अधिकारी और ये सब जो पूरा तंत्र है वो भी साथ में अंतर्भावित रहता है, अकेले वो कर नहीं सकता है, इसलिए एक तो ये दृष्टि हुई। दूसरा इस वाक्य को हम देखेंगे, ये जो है स राज शब्द उच्चरित प्रतीयते, ये राजा पत्तिगण का इस वाक्य के संबंध में जोड़ के देखिए, राजा पत्तिगण का अर्थात पत्तिगणक है वो राजा है, पत्तिगणक जो है वो राजा है, पत्तिगणक को राजा शब्द से कहा जा रहा है, ठीक है, राजा को पत्तिगणक नहीं कहा जा रहा है, यहां पर पत्तिगणक को राजा कहा जा रहा है, तो ऐसे में राजा पत्तिगणक यहां पर राजा शब्द से क्या अभिप्रेत होगा, पत्तिगणक ही होगा, इसलिए इन्होंने कहा कि स राज शब्द उच्चरिते प्रतीयते, राजा शब्द के उच्चरित होने पर पत्तिगणक का ग्रहण हो रहा है यहां पर, और जो छोटे लोग होते हैं शासक उनको भी कह देते हैं कि आप तो राजा हो, राजा का सहयोगी है लेकिन उसको कह देते हैं आप तो राजा हो, राजा के समान हो, इस तरह से प्रयोग होता है, ठीक है। और कोई, हाँ ओम आचार्य जी, 345 पृष्ठ सूत्र संख्या 26 26 हाँ, की संस्कृत भाष्य की दूसरी पंक्ति हाँ, इसके अंतिम में है पर पाठ विध्यंतरण च न अवकल्पेत, इसका अर्थ क्या होगा, तात्पर्य नहीं पता चल रहा। हाँ देखिए इसमें पहला जो वाक्य है इससे जुड़ा हुआ उसको देखिए, अन्येषां पशूनां यज्ञानां सत्राणां च उत्पत्तिरनर्थिका स्यात्। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें पशु वाले को तो छोड़ दीजिए, ये जो पशु को भी ले सकते हैं कि अगर हम ये प्रशंसा को करें, इसको ही मानेंगे, बिल्कुल ठीक कहा गया है गो और अश्व, तो अन्य पशुओं को कहना, वो भी पशु हैं, अन्य यज्ञों का जो शास्त्रों में कथन है वो उत्पत्ति मतलब उसकी विधि, और सत्रों की भी जो विधि शास्त्रों में कही है वो उत्पत्ति अनर्थक हो जाए। ठीक है, क्योंकि कहना ही गलत हो गया, जब वो याग ही यज्ञ यज्ञ ही नहीं है, सत्र ही नहीं है, तो उनका फिर वहां उल्लेख यज्ञ और सत्र के रूप में व्यर्थ हो गया। था दूसरे जगह, यहां तो यहां किस प्रकार से, रुकिए, ऐसा मानते हैं ये जो प्रशंसा में कहा गया है कि भाई यज्ञ तो यही है और सत्र तो यही है, तो जो बाकी के यज्ञ और सत्र का कथन किया गया है वो अनर्थक हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। ये तो एक बात हो गई। अब इससे जुड़ी हुई बात ही आगे कह रहे हैं, विध्यंतरंच नावकल्पेत। विध्यंतर कहते हैं अन्य विधियां, भिन्न विधियां। भिन्न विधियां कौन सी, जिसको यज्ञ कहा, जिसको सत्र कहा, उससे भिन्न यज्ञ और सत्रों की विधियां, वो कहलाएंगी विध्यंतर। उनका अवकल्पन ही नहीं होगा, वो विधि ही नहीं बनेगी, उनका कथन ही नहीं होगा। जब है ही नहीं वो विध्यंतर, विध्यंतर कहलाएंगी नहीं विधियां, कि ये भिन्न विधियां हैं, अन्य विधियां हैं, कुछ अतिरिक्त हैं। जैसे कि विकृति यागों में कुछ विध्यंतर होता है, प्रकृति के समान चलता है और कुछ कुछ भिन्नता होती है, तो वो जो भिन्नताएं हैं विध्यंतर है, भिन्न जो है उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है, जब वो यज्ञ ही नहीं है, सत्र ही नहीं है, तो कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से पशु के लिए भी आप लगा सकते हैं विध्यंतर को, कि गाय और अश्व के लिए जो विधियां कही गई हैं कि गाय को ऐसा खिलाओ, गाय को ऐसा रखो, अश्व को ऐसा देखभाल करो, ये जो विधियां हैं इससे अतिरिक्त अन्य पशुओं के लिए जो विधियां हैं, बकरी को ऐसा चारा खिलाओ, भेड़ को ऐसा करो, ऊंट को ऐसी जगह पर रखो, उसके साथ ऐसा व्यवहार करो, ये जो सारी विधियां हैं, एक तो उनको पशुओं का नाम देना वो व्यर्थ हो जाएगा, और उनसे संबंधित जो क्रियाएं कही गई हैं, विधियां बताई गई हैं, उनकी भी सार्थकता नहीं होगी। कथन तो मिल रहा है लेकिन जब वो पशु ही नहीं है तो उनको कैसे प्रयोग करेंगे, तो ये व्यर्थ होंगे, और विध्यंतर की को क्या की सार्थकता नहीं होगी, उसको घटा के नहीं दे सकते, उसको लागू नहीं कर सकते, ना वकल्पेता, उसको हम लागू नहीं कर पाएंगे। विधियां जो हैं वो लागू नहीं हो पाएंगी, लागू होने में समर्थ नहीं होंगी, यूं कह लीजिए। ठीक है, और कुछ? हाँ, ये पंद्रहवां अधिकरण जो है, पंद्रहवां जी, अन्य पशुओं को अपशु कहना उनकी निंदा नहीं है अपितु गाय की स्तुति है। हाँ। और फिर जो हम ये 26वां सूत्र कह रहे हैं वो हमारा उत्तर पक्षी का है, इसके बाद जो सूत्र आ रहा है वो उत्तर पक्षी का है, प्रशंसा वाला जी, प्रशंसा वाला। हाँ। उसमें जो कह रहे हैं कि यदि विधि मान लें तो गाय और अश्व दो ही पशु कहलाएंगे, अन्यों की उपस्थिति अनर्थक हो जाएगी, तो ये क्या पहले पूर्व पक्षी ने ये बात रखी थी, लेकिन वो तो फिर न्याय से तो सही बात लग रही है। नहीं, न्याय तो अच्छा है, वो न्याय इस प्रशंसा सूत्र से ही निकला है, पर यहाँ ये दो विरुद्ध बातें, विरुद्ध नहीं है, ये जो सूत्र से पहले वाली बात है जी, ये तो पूर्व पक्षी की है। देखो, ये जो सारा तीनों वचन देने के बाद में इति श्रूयते, ठीक है, तत्र विद्यर्थवाद संदेह अर्थवत्वात विधय इति प्राप्ते, ये प्राप्त होने पर अब सिद्धांति बोल रहा है। अब जो कह रहा है यदि विधेयस्यु, अगर ये विधियां हुए तो, अब ये सिद्धांती बोल रहा है, भाष्यकार सिद्धांती के मुख से बोल रहा है लेकिन अभ्युपगम से बोल रहा है, पूर्व पक्षी की बात को लेते हुए, यदि ये विधियां हों तो, है नहीं विधियां, उसको सिद्ध नहीं कर रहा है, यदि ये विधियां हों तो गो अश्व एवं पशु, गो और अश्व ही पशु हो जाए। आपका ये प्रश्न है कि ये सिद्धांती की बात है या पूर्व पक्षी की है? हाँ, जो पहले वाली बात है ये पूर्व पक्षी की है, तो गलत होनी चाहिए है, तो गलत तो नहीं है ये बात, तो सही है न्याय के हिसाब से, तो ठीक बात कह रहा है वो। नहीं नहीं, न्याय के हिसाब से कहाँ कह रहा है, न्याय तो ये कहता है कि उनकी निंदा, अन्य पशुओं की निंदा नहीं है, पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि अगर हमने इसकी स्तुति की है तो ये मात्र इसकी स्तुति है, दूसरों की निंदा नहीं है। ये पूर्व पक्षी नहीं कह रहा है, ये तो सिद्धांत ही कह रहा है। पर अभी आप कह रहे थे नहीं नहीं, ये तो सिद्धांत पक्ष है जो आप बोल रही हैं, वो सिद्धांत पक्ष है। आप देखिए, आप हिंदी का पढ़ रही हैं ना, हिंदी का देख लीजिए, प्रशंसा सूत्र की व्याख्या जो है उसको क्या, उस पंक्ति को पढ़ रही थी ना आप जी। अधिकरण में ये बात है कि अन्य पशुओं को अपशु कहना उनकी निंदा नहीं है अपितु गाय की स्तुति है, ये अधिकरण चल रहा है। ये अधिकरण चल रहा है और ये सिद्धांत पक्ष है, ये सिद्धांत पक्ष है, पूर्व पक्षी का नहीं है ये। ठीक है, पूर्व पक्षी ने तो कहा यहां विधि होगी। विधि होगी का क्या मतलब होगा कि गाय और अश्व ही पशु हैं, उन्हीं की पशु संज्ञा की जाएगी। या तो पशु कौन है, पशु शब्द से किनका ग्रहण होगा, गाय गो और अश्व का, बस पशु को हम उद्देश्य मान लें और गो और अश्व की विधि मान लें कि पशु संज्ञा से किनका ग्रहण होगा, गाय और अश्व का। ये विधि पक्ष बोना, ये पूर्व पक्षी कहेगा। तो अगर ये विधि होगी तो अब अन्यों को, भेड़ आदि को पशु शब्द से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन दो को ही पशु शब्द से कहा गया, विधि हो गई है, तो अन्य जगह पर नहीं कह सकते पशु शब्द को, उसमें दोष दिखाया जा रहा है, यही दोष दिखाया जा रहा है। जबकि लोक के अंदर प्रसिद्ध है अन्यों को भी हम पशु कहते हैं। और कोई तो आगे देखिए, पृष्ठ संख्या 346, अधिकरण संख्या 16, वही प्रसंग चल रहा है कि यहां पर अर्थवाद माने या गुण विधि माने, लेकिन भिन्न तरीके से यहां पर अर्थवाद है वो बताएंगे। 16वां अधिकरण लिखा कोष्टक में नाम भूमाधिकरणम, क्योंकि इसमें भूमा को ध्यान में रख करके, भूमा कहते हैं अधिकता को, भूमा जैसे उपनिषद में भी आता है यो वही भूमा तत्सुखम, नाल्पे सुखम अस्ति, जो अधिक है बड़ा है उसमें सुख होता है, अल्प में सुख नहीं होता है। किन्हीं भी चीजों में हम अधिकता को ही चाहते हैं, इसलिए परमात्मा में भी सुख अधिक है इसलिए उसको चाहते हैं। तो भूमाधिकरण, अथवा इसको दूसरे ढंग से कहा बाहुल्येन सृष्टि व्यपदेशाधिकरण, सृष्टि का व्यपदेश, सृष्टि शब्द का, सृष्टि का मतलब वो सृष्टि की रचना और वो अर्थ नहीं लेना यहां पर। सृष्टि सृज धातु वाले शब्दों का जिन मंत्रों में प्रयोग किया जाता है, सृज धातु है निर्माण अर्थ वाली, सृजति सृजन्ति तो सृज्यते, ये सृज धातु को लेकर के जो शब्द बने हैं और वो जिन मंत्रों में आए हैं उनको सृष्टि बोलते हैं। और वो मंत्र जहां पर प्रयोग किए गए, जिन ईंटों को रखने के लिए, वेदी बनाने के लिए जिन ईंटों का प्रयोग किया, इष्टिकाओं का प्रयोग किया गया, वो भी सृष्टि इष्टिका कहलाती है। अभी ये सब भाष्य के अंदर आएगा। तो सृष्टि व्यपदेशाधिकरणम, सृष्टि का व्यपदेश, सृष्टि शब्द का कथन मंत्रों में, जहां सृष्टि शब्द सृज धातु से युक्त शब्द आया है वो सृष्टि मंत्र कहलाएगा। तो वहां बहुत सारे मंत्र कहे गए हैं, उनमें सब में सृज धातु से युक्त शब्द नहीं है, कुछ में है, अधिकतर में है, कुछ में नहीं है। तो उन सबको सृष्टि मंत्र क्यों कह देते हैं, तो क्या बाहुल्येना, बाहुल्येना सृष्टि व्यपदेशाधिकरण, सृष्टि जो व्यपदेश यानी नाम है वो बहुलता के आधार पर कह दिया, प्राय उसमें वैसी है इसलिए सबको वही नाम दे दिया गया, ये अधिकरण हुआ। भाष्य देखिए, सृष्टि उपदधाति इति श्रूयते, सृष्टि ही उपदधाति, बहुवचन है ये, उनको सृष्टि को उपदधाति यानी रखता है, द्वितीय का बहुवचन। यहां सृष्टि का मतलब है ईंटें, उन ईंटों को रखता है। तत्र गुण विधि अर्थवादा इति संदेह, संदेह अपूर्वत्वात विधि, तो गुण विधि है या अर्थवाद है इसके संदेह की स्थिति में पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये तो विधि है, गुण की विधि है, क्यों, अपूर्व होने से, पहले इसका कथन नहीं किया गया इसलिए ये विधि है। इति प्राप्ते उच्चते, ऐसा चूंकि प्राप्त होने लग रहा है ये हेतु से कि अपूर्व है इसलिए ये गुण विधि है, ऐसा करके फिर अब आगे सिद्धांती अपनी बात को रख रहा है। इसमें इन्होंने, युधिष्ठिर जी ने विवरण भी दिया है, जो व्याकरण जानते हैं वो उनको उससे स्पष्ट हो जाएगा, नहीं तो सामान्य हमें को क्या समझना है कि सृज धातु के रूप जहां हैं उन मंत्रों को सृष्टि मत मंत्र कहते हैं, कि सृष्टि शब्द उनमें है, सृष्टि शब्द वाले मंत्र, और सृष्टि वाले मंत्रों का प्रयोग, सृष्टि शब्द वाले मंत्रों का प्रयोग जिन ईंटों को रखने के समय किया जाता है, उन मंत्रों का विनियोग वहां पर किया गया है, वो ईंटें सृष्टि मंत्र के, सृष्टि नाम से कही जाती है, उसमें प्रत्यय आता है चला जाता है इत्यादि विवरण वहां दिया हुआ है। तो भाष्य देखिए, सूत्र है 27वां, भूमा शब्द तो एक ही है, भूमा मतलब तो अधिकता। तो भाष्य, यदि विधि ही, अगर ये विधि है, अब ये सिद्धांत ही बोल रहा है अभ्युपगम से पूर्व पक्षी की बात को खंडित करने के लिए, सृष्टि मंत्र का उपदधाति इष्टकः इत्यर्थः, यदि ये गुण विधि है तो सृष्टि रूप दधाती इस वाक्य का अर्थ क्या निकलेगा? सृष्टि रूप दधाती जो हमारा विषय वाक्य है उसका वाक्यार्थ बोध क्या होगा, वो यहां पर लिखा है। इसके अंदर आप यू करिए, सृष्टि मंत्र कहा, सृष्टि मंत्र का ये एक ही शब्द है, बीच में रेखा है ना डैश कर रखे, सृष्टि मंत्र का ये एक समस्त पद है, और ये विशेषण है इष्टकः का, इष्टकः आगे जो है ना उपदधाति इष्टकः, सृष्टि मंत्र काः इष्टकः उपदधाति, सृष्टि मंत्र काः ये द्वितीय का बहुवचन है, इष्टकः भी द्वितीय का बहुवचन है, उनको उपदधाति रखता है, यथास्थान रखता है, इत्यर्थ ये अर्थ बनेगा यहां पर, वाक्यार्थ बोध ये होगा। अब इसके अंदर क्या हुआ तो उसको आगे कह रहे हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं हुआ वो विवेचना कर रहे हैं। तत्र न इष्टकानां विशेषः कश्चित् आश्रियते, जब ये कहा कि सृष्टि मंत्र वाली ईंटों को रखता है, अब इसमें सिद्धांती कह रहा है, दोष दिखा रहा है कि एक संकेत कर रहा है कि यहां पर इष्टकानां विशेषः कश्चित् न आश्रियते, कुछ विशेष प्रकार की ईंटें ली जाती हैं ऐसा कोई कथन नहीं किया गया। जब ये कहा सृष्टि मंत्र वाली ईंटें, तो कौन सी ईंटें सृष्टि मंत्र वाली होंगी, इसके लिए कोई विशेषता नहीं है कि इन विशिष्ट ईंटों को ही सृष्टि मंत्र वाली लेंगे, ईंटें बस इष्टकः इष्टकः सामान्य सारी ईंटें आ गई, तो इसलिए इन्होंने कहा तत्र न इष्टकानां विशेषः कश्चित् आश्रियते, ईंटों का कोई विशेष नहीं आश्रित किया जा रहा है कि छोटी बड़ी इससे बनी हुई वहां बनी हुई ऐसी इस रंग वाली, वो कुछ नहीं कहा जा रहा है, ईंटें मतलब ईंटें सारी। तो ऐसा होने पर क्या होगा कि एक रूपाः सृष्टि मंत्र का एवं रूपाः सृष्टि मंत्र का नैवम रूपायति, ये जो पीछे कहा था ना कि न कश्चित विशेष आश्रियते, इसको खोल रहे हैं कि देखो इस प्रकार की एवं रूपा मतलब इस तरह की ईंटें तो सृष्टि मंत्र वाली हैं और इस तरह की ईंटें सृष्टि मंत्र वाली नहीं है, ये नहीं कहा गया किस प्रकार की ईंटें सृष्टि मंत्र वाली हैं उसका कोई नहीं कहा गया, इसलिए वो सबके लिए लगेगा। तत्र सर्वासाम सृष्टि लिंगा मंत्राः प्राप्नुयुः, तो ऐसे में सर्वासाम मतलब सर्वासाम इष्टकानां सभी ईंटों को ये सृष्टि मंत्र प्राप्त होंगे, जहां जहां भी ईंटें होंगी वहां वहां पर सृष्टि मंत्र लगने लगेगा, उसका विनियोग वहां पर होने लगेगा, ये बात आई। और ये दोष होगा, कहना ये चाहता है सिद्धांति कि सब ईंटों के साथ में सृष्टि मंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन अगर आप इसको गुण विधि मानेंगे तो सभी ईंटों के साथ में, क्योंकि विशेषण नहीं दिया गया, इस सृष्टि मंत्रों की प्राप्ति होने लगेगी और जब जब भी कोई ईंट रखी जाएगी वहां सृष्टि मंत्र का विनियोग करना होगा, ये विधि बन जाएगी। देखिए अनिष्ट है। और दूसरा दोष दिखा रहे हैं, अन्येषां असंयुक्तानां मंत्राणां अर्थ अनर्थक्यं स्यात्, और अन्य जो असंयुक्त मंत्र है उनकी अनर्थकता हो जाएगी। अब ये असंयुक्त मंत्र का क्या तात्पर्य है कि जिन मंत्रों में सृष्टि या तो सृज धातु से युक्त शब्द नहीं है, असंयुक्त मतलब सृज धातु से सृष्टि से रहित जो मंत्र है उनकी अनर्थकता हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कि सृष्टि रूप दधाति, सृष्टि शब्द का अर्थ होगा कि जिन मंत्रों जो मंत्र सृष्टि शब्द से युक्त है उनसे ईंटों को रखता है, ठीक है, सृष्टि शब्द वहां होना चाहिए, जबकि वहां उस प्रसंग में जिन मंत्रों को पढ़ा गया है उनमें तीन मंत्र ऐसे हैं जिसमें सृष्टि शब्द नहीं है, तो जो असंयुक्त है यानी सृष्टि शब्द से असंयुक्त मंत्र हैं उन अन्य मंत्रों का की अनर्थकता हो जाएगी। वहां पढ़े तो गए हैं लेकिन अगर इसको विधि मानेंगे इस वाक्य को तो जो सृष्टि शब्द से रहित मंत्र हैं उनको उनका वहां पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि वो सृष्टि मंत्र नहीं है तो इष्टकाओं के साथ लगेंगे नहीं, तो वहां तो ईंटों को साथ ही जोड़ने का प्रसंग है और वो लगेंगे नहीं तो व्यर्थ हो जाएंगे, उनका पाठ व्यर्थ हो जाएगा, ये दोष आएगा। दूसरा दोष बताएं, तस्मात अनुवादो मंत्र समामनायात प्राप्तानाम उपधाने मंत्राणाम। तो इसमें तस्मात अनुवाद, ये एक अल्प विराम ले लीजिए, इसलिए ये अनुवाद है। कौन सा वाक्य? सृष्टि रूप दधाति, ये अनुवाद है, यानी विधि वाक्य नहीं है। क्यों है अनुवाद? उसके लिए हेतु दिया मंत्र समामनानात, या फिर अल्प विराम ले लीजिए, मंत्रों के पढ़े गए होने से। उस प्रसंग में जो मंत्र पढ़े गए हैं, तो उन जो पढ़े गए मंत्र हैं उनका यहां पर अनुवाद किया जा रहा है इस सृष्टि शब्द से। वो मंत्र पहले पढ़े जा चुके हैं, उन मंत्रों का उल्लेख यहां पर किया जा रहा है, ठीक है। और वो कौन से मंत्र हैं मंत्र समामनात? तो कहा कि उपधाने प्राप्तानाम उपधाने मंत्राणाम, अन्वय यूं करेंगे, उपधाने प्राप्तानाम मंत्राणाम। उपधान में यानी ईंटों को रखने में जो मंत्र प्राप्त थे, ये जो इन्होंने कहा था कि किन ईंटों की प्राप्ति है, तो नहीं किन मंत्रों की प्राप्ति है, इसका पीछे प्रश्न क्या बनेगा? केशा मंत्राणाम, देखो मंत्र समामनानात मंत्रों का पढ़ा गया होने से, तो केशा मंत्राणाम समामनानात, किन मंत्रों के पढ़े गए होने से? तो उसका उत्तर है उपधाने प्राप्तानाम मंत्राणाम, उपधान में, उपधान के प्रसंग में, प्रकरण में जो मंत्र प्राप्त हैं वहां लिखे गए हैं उन मंत्रों का, उनकी प्राप्ति होगी, उनका अनुवाद है यहां पर। आगे सृष्टि नाम संकीर्तनम सर्जनार्थ वादार्थम, यहां सृष्टि ये शब्द का संकीर्तन क्यों किया गया है, सृष्टि शब्द क्यों कहा गया? तो बोले सर्जन के अर्थवाद के लिए, सर्जन मतलब निर्माण, सर्जन रूप प्रयोजन के लिए, सर्जन अर्थवादार्थम, उत्पत्ति सृष्टि निर्माण इस अर्थवाद के लिए, क्योंकि ईंटों से वहां कुछ नई चीज बनाई जा रही है, एक नया निर्माण हो रहा है, सृजन हो रहा है, इसलिए उन शब्दों का यहां पर प्रयोग किया गया और उन मंत्रों का प्रयोग करते हुए इसकी प्रशंसा की जा रही है कि देखो यहां कुछ नई चीज बन रही है, सर्जन हो रहा है। यहां तक बात हो गई। अब एक प्रसंग और ये इसी से जुड़ा हुआ उठा रहे हैं कि अपिच विधित्वे लक्षणा, एक दोष और बता रहे हैं कि यदि यहां पर विधि मानेंगे, सृष्टि रूप तथाति इस शब्द इस वाक्य में विधि मानेंगे, गुण विधि मानेंगे, तो एकाया स्तुवते इत्यत्र, उससे जुड़ा हुआ ये एक वाक्य है, एकाया स्तुवते, एक के द्वारा एक उसका उसकी स्तुति करता है, इत्यत्र या असृष्टयः ता लक्षयेत, तो एकाया अस्तुवते एक से करता है, तो यहां सृष्टि शब्द तो पढ़ा नहीं गया है, एक ऋख से ऋचा से वो स्तुति कर रहा है, तो जहां सृष्टि शब्द पढ़ा गया था वहां तो सृष्टि वाली ले ली, और यहां बिना सृष्टि शब्द के पढ़ा गया है, तो इत्यत्र असृष्टयः या असृष्ट है ता लक्षयेत, उनका उनको लक्षित करने लग जाएगा, जो सृष्टि से शब्द से युक्त तो नहीं है उनको लक्षित करने लगेगा, यानी यह लक्षणा घटेगी, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। तो लक्षणा को भी एक दोष माना गया है क्योंकि उसमें गौरव होता है, जब और कोई उपाय नहीं होता तो लक्षणा की ही जाती है, वो ग्राह्य है, इस रूप में निंदा नहीं कर रहे, लेकिन साक्षात की अपेक्षा लक्षणा करेंगे तो ये हे मानी गई है, इसमें दोष माना जाता है। तो जब सिद्धांति ने पूर्व पक्षी को कहा कि विधि मानोगे तो लक्षणा होगी, तो ऐसे में फिर पूर्व पक्षी पलट करके कह रहा है, ननु अनुवादे भी लक्षणा, अनुवाद में भी तो लक्षणा है, अपने में लक्षणा वो स्वीकार कर रहा है, लेकिन उसको कह रहा है इसमें भी तो लक्षणा है, अनुवाद आप कर रहे हो तब भी तो लक्षणा हो रही है यहां पर, और लक्षणा आप करोगे तो लक्षणा लक्षणा तो दोनों तरफ हो गए, इसलिए आप मेरे पक्ष को इसलिए खंडित नहीं कर सकते कि ये आप इसमें लक्षणा है, अब ये खंडित नहीं कर सकते क्योंकि वो दोष समान हो गया दोनों पक्षों में। तो इसलिए पूर्व पक्षी ने कहा ननु अनुवादे पी लक्षणा, पर इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है कि न अनुवाद पक्षे लक्षणायाम दोषः, लक्षणा में अनुवाद में अनुवाद पक्ष में अगर लक्षणा करते हैं तो उसको दोष नहीं कहते। अभी एक नई बात है कि विधि पक्ष में लक्षणा करेंगे तो दोष होगा और अनुवाद पक्ष में लक्षणा करेंगे तो दोष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो तो अभी थोड़ी चर्चा करते हैं इसकी, लेकिन एक सिद्धांत है इनका, अनुवाद पक्ष में लक्षणा को दोष नहीं माना जाएगा इसलिए ये अनुवाद ही लिया जाएगा, विधि पक्ष में आप लक्षणा में जा रहे हो तो ये दोष माना जाएगा, न अनुवाद पक्षे लक्षणायाम दोषः। इसको थोड़ा सा यूं समझिए, मैं पहले कुछ लौकिक वाक्य बोलता हूं और उसके अंदर करते हैं, आपसे कुछ पूछता हूं, आपको खुद को भी पता लगेगा वैसे, और फिर इसको समझने का प्रयास करेंगे क्यों ऐसा कह रहे हैं। अनुवाद और विधि का अंतर आपको पता है कि विधि का मतलब है पहली बार बोला जा रहा है वो, और अनुवाद का मतलब है पहले से कुछ निर्धारित है और उसको उद्धृत करते हुए, लक्षित करते हुए कुछ बोला जा रहा है। अब इसके अनुसार मैं एक वाक्य बोलूं, मान लो 10 व्यक्ति बैठे हैं, 10 में से 2 के पास में छतरी है और 8 के पास में छतरी नहीं है, एक तरफ बैठे हैं 10 जने, 2 के पास में छतरी है और 8 के पास में छतरी नहीं है, बैठे हैं, इससे पहले कुछ नहीं बोला गया है। अब मैं कहूं कि छतरी वाले खड़े हो जाएं, छतरी वाले खड़े हो जाएं, छतरी वाले कौन हैं इसकी कोई पहले से विधि नहीं हुई भी है, ये पहली बार ही कहा जा रहा है, छतरी वाले खड़े हो जाएं तो कितने लोग खड़े होंगे, 2 होंगे। अगर इसमें लक्षणा करें कि भाई छतरी वाले मतलब तो ये जो दसों के दसों ये खड़े हो जाएं, अगर छतरी 2 के पास में है और बाकी 8 को भी लेकर के दसों खड़े हों तो ये तो कहलाएगा लक्षणा में गया, चला गया अर्थ, क्योंकि मुख्य अर्थ तो क्या होगा, जिनके पास 2 के पास छतरी है वो ही खड़े होंगे और बाकी के 8 खड़े नहीं होंगे, ये तो मुख्य अर्थ हुआ, ये लक्षणा में नहीं गया। लेकिन उन 2 को करके बाकी भी जो उनके आसपास बैठे हैं वो भी छतरी वाले कह दिए जाते हैं उपलक्षण से, लक्षणा से, और फिर वो सारे के सारे खड़े होंगे तो ये लक्षणा वाला अर्थ होगा। तो जब मैं पहली बार ये कहूंगा कि छतरी वाले खड़े हो जाएं तो ये विधि वाक्य है, और ऐसे में कोई लक्षणा करके दसों के दसों खड़े हो जाएं तो ये गलत होगा, 2 को ही खड़ाना होगा जो वास्तव में छतरी वाले हैं, क्योंकि ये विधि की जा रही है, विधि में लक्षणा नहीं होगी। अब इसको ऐसी परिस्थिति में लीजिए कि कुछ लोग थे, 10 लोगों का वर्ग आया, उनमें 2 के पास छतरी थी, और एक वर्ग और आया जिसमें 8 के पास डंडे थे और 2 के पास में डंडे नहीं थे। मैं छतरी न्याय और डंडी न्याय को जोड़ करके कह रहा हूं। अच्छा, पहले डंडी न्याय में भी आप विधि में देख लीजिए कि 10 जने इधर भी बैठे हुए थे, 8 के पास लाठियां थी, 2 के पास नहीं थी, अब कह कि लाठी वाले खड़े हो जाओ, विधि है तो वो 8 ही खड़े होंगे, वो 2 नहीं खड़े हो सकते, लक्षणा नहीं जाएगी। अब इसको दूसरे प्रसंग में देखो कि इसको हम अनुवाद बनाएंगे। अनुवाद के लिए पहले ये विधि क्या होगी कि 2 जने, 10 जने इधर बैठे थे, 10 जने इधर बैठे थे, तो बोले ये 10 जने क्या है, छतरी वाले हैं, थे 2 ही छतरी वाले, लेकिन कथन क्या हो गया, ये 10 कैसे हैं, छतरी वाले हैं। अब छतरी वाले शब्द से किसको लक्षित कर रहे हैं, उन 10ों को लक्षित कर रहे हैं। पहले से कह दिया गया कि ये छतरी वाले हैं और इधर डंडे वाले हैं, 8 के पास डंडे हैं, 2 के पास डंडे नहीं है, हमने कहा कि ये डंडे वाले हैं, ये छतरी वाले हैं, ये डंडे वाले हैं, छतरी वाले कौन है, 10, और डंडे वाले कौन है, ये 10। अब बैठे, अब ये बोलेंगे कि छतरी वाले खड़े हो जाओ, अब कौन खड़े होने चाहिए, हैं सारे 10 खड़े होने चाहिए, क्योंकि पहले विधि हो चुकी है, अब ये अनुवाद है, इसमें लक्षणा हो सकती है, बाकी 8 भी खड़े हो जाएंगे, अब ये दोषप्रद नहीं है। ऐसे डंडे वालों को कहेंगे डंडे वाले खड़े हो जाओ तो 10ों के 10ों खड़े होंगे। तो ये एक सिद्धांत है, बड़ा समझने लायक है, और इसको व्यापक कहां कहां प्रयोग कर सकते हैं तो देखने की बात है, लेकिन एक सिद्धांत है बड़ा। विधि पक्ष में लक्षणा दोष माना जाएगा और अनुवाद पक्ष में लक्षणा दोष नहीं है, ठीक है, ये जो लौकिक उदाहरण है इससे लगेगा ना, हाँ नहीं तो सामान्यतः हमारे मन में आएगा कि लक्षणा जब दोष है तो विधि में क्यों नहीं दोष है, विधि में क्यों दोष है और लक्षणा में क्यों और अनुवाद में क्यों नहीं दोष है, ये सारी बात आएंगी। इसमें जो और भी बातें कही जाती हैं कि क्यों ऐसा माना जाता है, तो इसमें भाष्य विवरण में एक पंक्ति संस्कृत की मिलती है, वो बात वही है जो मैंने अभी बोली आपको, उसी के अनुसार वह अनुवादस्य पुरोवादाधीनत्वात् तदनुसारिणी लक्षणा न दोषाय। अनुवाद के पुरोवाद के अधीन होने से, पहले जो कथन किया गया उसके अधीन है, अनुवाद जो होता है पहले पे आश्रित रहता है, इसलिए तदनुसारिणी लक्षणा, उसके अनुसार अगर हम लक्षणा कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले लक्षणा में आ चुका है। वो जब हमने कहा कि ये दो और आठ मिलाकर के ये छतरी वाले हैं, तो लक्षणा पहले वहां आ चुकी है। अब उसका जब हम अनुवाद कर रहे हैं तो हमें वही लक्षणा वाला ही अर्थ लेना पड़ेगा। यहां पर हम यहां पर केवल दो को ही नहीं ले सकते, क्योंकि पहले से कहा जा चुका है, वो अभी तो चुका है, पूर्ववाद है, तो उसके अनुसार जो लक्षणा होती है तो दोषप्रद नहीं होती है। इसमें मणिधरवीर जी का एक कहना था, उनके वचन जो जैसे मैं समझ पाया और उनको समझना भी और अपेक्षित है, इन्होंने कहा कि अज्ञातार्थ बोधक पद में लक्षणा करें तो वह अज्ञातार्थक नहीं होगी। अज्ञातार्थ बोधक पद क्या हुआ? विधि हो गई। अज्ञात अर्थ का बोधक जो पद या वाक्य है वो विधि हो गई। तो उनका कहना था कि विधि में यदि लक्षणा करेंगे तो वो अज्ञात अर्थ को नहीं कहेगी। विधि हमेशा अज्ञात अर्थ को कहने वाली ही होती है, विधि हमेशा अज्ञात अर्थ को ही कहने वाली होती है, ये सिद्धांत स्थिर है। यदि विधि में लक्षणा कर देंगे, यदि विधि में लक्षणा कर देंगे तो वो अज्ञात अर्थ को नहीं कहेगी, वो ज्ञात अर्थ को कहने लग जाएगी। कैसे? अब उस उदाहरण को ले लीजिए फिर से, दो छतरी वाले हैं और आठ बिना छतरी वाले हैं, दस जने एक तरफ बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि छतरी वाले खड़े हो जाएं, ठीक है। अब ये जो छतरी वाले हैं, खड़ा होना तो विधि हो गई वो। अब जो छतरी वाले शब्द है, इसको हम अगर विधि के अंदर लेंगे तब तो पहले पता नहीं है कि इनको खड़ा होना है। छतरी वाले कौन है? ये दो हैं। अगर हम यह लक्षणा से सबको लेते हैं तो आप प्रश्न आएगा ना, भी लक्षणा से आपने सबको कैसे ले लिया, बाकी आठ को कैसे ले लिया आपने? तो बोले कहा तो था ये सारे छतरी वाले हैं। तभी तो बोल पाएगा कोई कि भाई छतरी वालों में दसों को ग्रहण करना है, बिना छतरी वाले आठों को भी लेना है, तो कैसे, किस आधार पर लेगा वो? उसका औचित्य कैसे ठहराएगा कि नहीं ठीक कहा, ठीक अर्थ लिया? वो छतरी वाले ही थे वो सारे, तो यानी पहले से जाते हैं उसको, पहले से जाते हैं। नहीं तो अभिधा में अर्थ आएगा, तो अभिधा में तो जो सामने है बस वही अर्थ आएगा, ऐसा मैं कुछ समझ पाया। दूसरा बोले अनुवाद तो अर्थवा, अनुवाद में तो अर्थ ज्ञात होता है तो तदनुसार लक्षणा हो जाएगी। अनुवाद में पहले का अर्थ पता होता है तो उस पहले वाले अर्थ में जो लक्षणा थी वो लक्षणा यहां भी हो जाएगी, कोई आपत्ति नहीं है। अनुवाद तो वैसा का वैसा ही तो होगा, पहले जो कहा गया समझा गया उसी को ही तो यहां कहा जाएगा, तो वहां पर लक्षणा हो जाएगी, कोई बात नहीं है, जैसी है वैसी ही हो जाएगी। तो देखिए, तो इन्होंने क्या कहा, न अनुवाद पक्षे लक्षणायाम दोषः, अनुवाद पक्ष में तो लक्षणा में दोष नहीं है, इसलिए अनुवाद ही लेना चाहिए। इसके लिए युधिष्ठिर जी ने और कुछ बात लिखी है, पृष्ठ संख्या 348 पर देखिए, हिंदी में रेखा के नीचे तीसरी पंक्ति के अंत में है, विधित्वे लक्षणा, विधि में लक्षणा दोष माना जाता है, न विधौ लक्षणा, विधि में लक्षणा होती ही नहीं है, न विधौ लक्षणा, यह मीमांसकों का न्याय प्रसिद्ध है, एक न्याय है, न विधौ लक्षणा, विधि में लक्षणा नहीं होती है, मीमांसक लोगों का यह स्थिर न्याय है, सिद्धांत है, मत है कि विधि में लक्षणा नहीं होती है। अब ये हमारे को ध्यान रखने की बात है कि कई बार हम विधि भी कर रहे हैं और उसमें लाक्षणिक अर्थ भी निकाल रहे हैं, वहां रुकना पड़ेगा हमारे को। अगर हम वहां लाक्षणिक अर्थ निकाल रहे हैं तो हमें सोचना होगा कि फिर विधि कोई और होगी, इसको अनुवाद मानना पड़ेगा, विधेय क्या है इसको देखने के लिए। अगर वहां लक्षणा आ ही रही है, हमें लेनी ही पड़ रही है, तो हम ये समझ सकते हैं कि भाई ये विधि नहीं है, ये अनुवाद है, और जो विधि है उसमें लक्षणा नहीं आनी चाहिए, महत्वपूर्ण इनका सिद्धांत है। तो न विधौ लक्षणा, यह मीमांसों का न्याय प्रसिद्ध है। आगे, नानुवाद पक्षे लक्षणायाम दोषः, इसका भाव यह है कि बिना लक्षणा के स्तुति निंदा रूप अर्थवाद उत्पन्न ही नहीं होता। यहां पर अनुवाद वाक्य में यह प्रसंग हमारे को लेना होगा, इसका भाव यह है कि अनुवाद वाक्य में बिना लक्षणा के, अनुवाद वाक्य में बिना लक्षणा के स्तुति निंदा रूप अर्थवाद उपपन्न ही नहीं होता है। अब वो अनुवाद है तो उसमें हम अर्थवाद मानेंगे, स्तुति निंदा करेंगे, तो वो लक्षणा से ही आएगा। अतः अनुवाद अर्थात अर्थवाद में लक्षणा दोष नहीं है, अपितु उसका भूषण है। अगर वहां लक्षणा नहीं की तो दोष आ जाएगा, लक्षणिक अर्थ लेना ही पड़ेगा हमारे को, ऐसा ही मान के कहते हैं। फिर भी ये बिंदु एक विचारने की बात है, इसकी स्पष्टता और अपेक्षित है उदाहरण व्यवहार से कि क्यों विधि में लक्षणा दोष है और अनुवाद में लक्षणा दोष नहीं है। ठीक, तो यहां तक हो गया। इसके आगे देखिए, कथम तु असृष्टिषु कथम तु असृष्टिषु सृष्टिषु च सृष्टि शब्दाय इति, ये पूछ रहे हैं कि जो सृष्टि रूप दधाती में जो सृष्टि शब्द आया कि सृष्टि मंत्र वाली जो ईंटें हैं उनको रखता है, तो मंत्रों को सृष्टि मंत्र कहा गया, सृष्टि मत मंत्र कहा गया, तो बोले उनमें कुछ मंत्र तो सृष्टि शब्द वाले हैं और कुछ सृष्टि शब्द रहित हैं, तो उन सबको सृष्टि शब्द क्यों कहा गया, उन सब में सृष्टि शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? तो उसका उत्तर है भूमा, भूमना, भूमा के द्वारा तृतीय विभक्ति है भूमना, सूत्र में भूमा प्रथमा का एकवचन है। अधिकता से बहवस्तत्र सृष्टिलिंगाः मंत्राः, अधिकतर मंत्र वहां पर सृष्टिलिंग वाले हैं, यानी सृष्टि शब्द वहां पर दिखाई देता है। अल्पशो विलिंगा इति, अल्प ही हैं जो लिंग से रहित हैं, सृष्टि शब्द रूपी जो लिंग है उससे रहित हैं, विलिंग बहुत थोड़े से हैं, इसलिए उन सब मंत्रों को कहा जाए। व्यपदेशस्तु भूयसा, अधिकता के कारण से ये कथन कर दिया जाता है। बहुत सारे आम आए हैं, बोले आम मीठे हैं, या आम मीठे हैं, अब उसमें से कोई एक दो आम को निकाल के कहे कि नहीं ये तो खट्टा है, ये सारे आम पके हुए, एक दो को कह ये तो कच्चा है, आपने सारे को क्यों कह दिया? भाई ये भूमा न्याय से होता है, व्यपदेशस्तु भूयता भूयसा, इसमें कोई झूठ नहीं कहलाता है वो। हाँ, अगर वो यूं कहे कि प्रत्येक आम मीठा है, प्रत्येक आम पका हुआ है, अब कोई एक दो बताए तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये दोष है, लेकिन ये जो सामान्य कथन होता है, भाई ये आम पके हुए हैं, ये आम मीठे हैं, अब उसमें कोई एक दो खराब आ जाता है तो हाँ ये अच्छा है, ये चीज अच्छी है, दुकानदार को भी हम निकाल के कह देते हैं कि देखो ये तो खराब है, और भाई एक दो तो आता ही है, एक दो तो खराब होता ही है, एक दो नख तो ऐसा होता ही है, अब वो कोई झूठ नहीं बोल रहा है, वो गलत नहीं है, वो ये भूमा न्याय से ऐसा चलता है। तो अल्पशो लिंग विलिंगा इति हो गया। तो यहां लक्षणा में दोष इसलिए नहीं है क्योंकि यहां समूह की विवक्षा होती है, समूह की विवक्षा होने के कारण से इसमें दोष नहीं है। हाँ जी, इस सूत्र के भाष्य में जो तीसरी पंक्ति है, हाँ, जो सिद्धांती ने दोष बताया है, दूसरा अन्येषाम असंयुक्तानाम मंत्राणाम अनर्थक्यम स्यात्, तो जब पूर्व पक्षी ऐसा मानेगा कि किसी भी ईंट, मतलब सिद्धांती उसमें अभ्युपगम से दोष दिखा रहा है कि अगर आप उसको विधि मानोगे फिर तो कोई सी भी ईंट लेनी पड़ जाएगी और उसमें कोई नियम नहीं रहेगा, तो फिर ऐसे में तो फिर ये भी दोष दिखाया जा सकता है कि फिर जो सृज धातु वाले जो मंत्र हैं, सृष्टि मंत्र हैं, उनकी भी अनर्थकता होगी ना, क्योंकि यहां पर सिर्फ जो असृज वाले, असृष्टि वाले जो मंत्र हैं उनकी अनर्थकता दिखाई जा रही है। वहां जो मंत्र पढ़े गए हैं उन मंत्रों में सृष्टि शब्द से रहित जो मंत्र हैं उनकी अनर्थकता, ये एक पक्ष है, और वहां जो सृष्टि मंत्र शब्द वाले मंत्र हैं उनका तो प्रयोग हो जाएगा, वो क्यों अनर्थक होंगे? वहां जो मंत्र पढ़े गए हैं जिनमें सृष्टि शब्द है वो तो ईंटों के उपदान में वहां विनियुक्त हो जाएंगे, तो वो तो अनर्थक नहीं होंगे। ठीक है, जो पूर्व पक्षी है वो तो किसी भी ईंट को लेकर के बात कर रहा है ना जी, पूर्व पक्षी नहीं, यहां वाक्य में सृष्टि रूप धराती या तो ईंटों को लिया, ईंटें कोई सी भी हो सकती हैं जी, दो अलग अलग बातें हैं। आप ईंटों को लेना चाहते हैं तो वो होगा कि कोई सी भी ईंट ली जा सकती है, ये दोष आएगा, सिद्धांत ये दोष कह रहा है, क्योंकि फिर हर ईंट के साथ में वो मंत्र लगने लगेंगे जो कि इष्ट नहीं है, नहीं इच्छित है, एक तो वो दोष अलग हो गया, उसको छोड़ दो, अब उसको इसके साथ मत जोड़ो, अब मंत्रों में भी दोष आएगा कि सृष्टि मंत्र वाले मंत्र, सृष्टि शब्द वाले मंत्र ही प्रयोग किए जाएंगे, अन्य मंत्रों का प्रयोग नहीं होगा, जबकि वहां वो पढ़े गए हैं, इसलिए इन्होंने कहा असंयुक्त, जो असंयुक्त हैं सृष्टि शब्द से रहित हैं वो ही अनर्थक होंगे, जो सृष्टि शब्द से युक्त हैं वो तो लागू हो ही जाएंगे, उनका तो उपयोग हो जाएगा। हो गई बात यहां तक तो? अच्छा, इसमें एक बात और बोलता हूं फिर मैं आपको, इसका दूसरा अर्थ भी किया जाता है कि मतलब पहला वाला अर्थ है वो रखते हुए दूसरी चीज और बोली जा रही है कि अन्येषाम असंयुक्ताना मंत्राणाम अनर्थक्यम स्यात्, जो मंत्र यहां पर नहीं पढ़े गए हैं जो मंत्र इस प्रकरण में नहीं पढ़े गए हैं लेकिन सृष्टि शब्द से युक्त हैं, वेद में अन्यत्र, उनकी अनर्थकता हो जाएगी। अगर आप यहां पढ़े हुए मंत्रों को ही लेते हैं, ठीक है, यहां जो मंत्र पढ़े गए हैं उन्हीं को लेना है। अब यहां पर कहा गया है कि सृष्टि शब्द वाले सभी मंत्रों को ले, अब यहां जो मंत्र हैं वो काम में आ गए। अब जो वो मंत्र हैं जिनमें सृष्टि शब्द पढ़ा गया है उनका उपयोग तो आप कर नहीं पाओगे यहां पर, तो उनकी भी अनर्थकता हो जाएगी। ये भी यहां पर तात्पर्य लिया जाता है, पर पहले जो बताया वो अधिक संगत है। इसके साथ साथ ऐसा भी करते हैं कि उन मंत्रों की भी अनर्थकता हो जाएगी, क्योंकि दो बातें होंगी। जब इस वाक्य ने तो कहा कि सृष्टि रूप दधा, सृष्टि सृष्टि रूप दधा थी, सृष्टि मंत्र सृष्टि शब्द वाले मंत्रों से उपधान करता है, तो यहां पर यह तो नहीं कहा गया था कि इस प्रकरण में जो पढ़े गए हैं सृष्टि मंत्र उन्हीं को लेगा, कहीं कोई से भी आ सकते थे। वाक्य ने तो ये कहा ना, जैसे ईंटें नहीं बंधी है ऐसे सृष्टि शब्द वाले मंत्र भी नहीं बंधे हैं, सभी की प्राप्ति होने लग रही है। लेकिन यहां इस प्रकरण में जो पढ़े गए हैं उन्हीं को जब लेगा तो अन्य जो सृष्टि शब्द वाले मंत्र हैं वो व्यर्थ होने लग जाएंगे, उस पक्ष में ऐसा भी संगत लगा सकते हैं, उनकी व्यर्थता हो जाएगी। इसलिए यहां पर विधि या गुण विधि नहीं मानेंगे, ये केवल उन ईंटों की प्रशंसा है। इन ईंटों से चयन किया जा रहा है, सृजन किया जा रहा है, ऐसे मंत्र के साथ में किया जा रहा है, तो ये सृजन हो रहा है, ये प्रशंसा के लिए है बस। तो आज का पाठ, अभी का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणवतम ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।